Πώς θα κάνεις εσύ ό,τι θες, δίχως λόγια και περιστροφές. Σου δηλώνω μου τα παν πολλές. Παραδείγματος χάρη είναι εσύ που δεν παίρνεις από συμβουλή. Να σε κάνω και εσένα να κλαις. Ολοκόντρα μου πας και μου λες, πώς θα κάνεις εσύ ό,τι θες. Όμως δίχως κουβέντες πολλές, ίδια είσαι κι εσύ σαν κι αυτές. Παραδείγματος χάρη είναι εσύ που δεν παίρνεις από συμβουλή. Ήρθε η ώρα για αυτά που μου λες, να σε κάνω και εσένα να κλαις. Παραδείγματος χάρη είναι εσύ που δεν παίρνεις από συμβουλή. Ήρθε η ώρα για αυτά που μου λες, να σε κάνω και εσένα να κλαις. Να σε κάνω και σένα να κλαις.